افشونه سماور جوشه یارم تنگ دل و دوش گرفته خمزه میفروشه یارم تنگ دل و دوش گرفته خمزه میفروشه یه دونه انار دو دونه انار سی ست دونه مرواری میشکفه گلای میباشه گل دختر کوچانی میشکفه گلای میباشه گل دختر کوچانی جان در بدن دارم. هواداران کویش چو جان خویشتن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن من ام زمی خانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن، پیمان شکن، پیمان شکن دارم. هفتم سر کنو رفشونه عجب گیسو به سانه مرگ بو دختر قوچانی، عجب گیسو به سانه مرگ بو دختر قوچانی. یه دونه انار، دو دونه انار، 300 دونه مرواری، میشکافه گلای مینی باشه گل دختر قوچانی، میشکافه گلای مینی باشه صافه گلای می پاشه گل، دختر کوچانی میشکافه گل.